قد و بالا رو ببین چی کرده، چشمای زیبا رو ببین چی کرده، ناز و اداها رو ببین چی کرده، منچی لبها رو ببین چی کرده. تو دل ربایی بهترین، تو مهربونی اولین، دلش که با وفاترین، بهش بگو صد آفرین. ازش بپرس کجاییه، مال کدوم دیاره، میونه خوشگل و تگه چونو چرا نداره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. دختر تهرونو نگو میخوام براش بمیرم، با یه نگاه آشناش به دام اون نسیرم. دختر گیلانو ببین لباش گل اناره، سر تا پای ناز اون عشق و صفا میباره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. ازش وفا میریزه، دختر تشکیزه، ازش بپرس کجاییه، مال کدوم دیاره، میونه خوشگلا تگه چونو چرا نداره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. شاهزاده قصه هام ای پسر ایرونی، پناه قلب منی، قدر منو میدونی، تویی تو بهترین من، عشق تو در کمین من، تو یار ایرونی من، زاده سرزمین من. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. قد و بالا رو ببین چی کرده، چشمای زیبا رو ببین چی کرده، ناز و اداها رو ببین چی کرده، منچی لبها رو ببین چی کرده. دختری رونی مثل پری، کشت منو با دل بری، چه خوشگله و چه خوشگله، حتی به زیر روسری. ازش بپرس کجاییه، مال کدوم دیاره.